Let's see this sign. Oh, how you pulling my heartstrings and oh, let's go downtown. City music, oh, that city sounds, oh, that city music, oh, it's coming round. Kevin Morby. A właściwie Kevin Robert Morby. To jest 29-letni amerykański artysta z Kansas City. Który... Młodziniaszek. Tak, tak. Ostatnio sobie z niego żartowaliśmy, że tak, jest trochę Bobem Dylanem, a może trochę by wolał być Lou Reedem. Na tej płycie twierdzi, że bardziej Lou Reedem wolałby być. I najśmieszniejsze jest w tym wszystkim to, że jak bardzo chce, to rzeczywiście może być, może się wcielać w Lou Reeda i idzie mu znakomicie. A wcześniej Sam Amidon, który jest po prostu Sam Amidonem, jego nowa płyta Falling Mountain. I pojawił się w tym utworze sama Amidona, którego słuchaliśmy, utworze Juma Mountain, pojawił się z kolei inny gość, Juma Sultan. Taki, no już sędziwy w tej chwili i taki bardziej... Czyli w naszym bardziej wieku? Emerytura. Nie, no bardziej emerytura niż my jeszcze. To tak, można, tak, można, wbrew pozorom tak. Można. Człowiek, który grał na kongach na płytach Jimiego Hendrixa. Grałeś na kongach na płytach Jimiego Hendrixa? Nie, ja grałem u Serge'a Gainsbourga. No właśnie, nie załapałeś się jeszcze. Nie, u Serge'a Gainsbourga też się nie załapałeś, nie opowiadaj. Ale na pewno chciałeś. Słuchaj, jest pewna sytuacja dosyć trudna, ponieważ tak, albo nasi słuchacze śpią, albo zupełnie nie interesuje ich ostatnia audycja przed wakacjami, albo nasi informatycy wprowadzili zabezpieczenia przed atakiem cybernetycznym i żadne maile nie dochodzą. Apelujemy do państwa o próby przedarcia się mailowego w takim razie. I trochę zmieniamy konwencję muzyczną, bo zrobiło się tak słodkawo, dość lekko, jak na HCH, a u nas różna muzyka, więc coś po polsku, chociaż po polsku to jest tutaj może przesada, będą się państwo spodziewać zaraz jakichś refrenów i śpiewanych po polsku, a tu nic. Grupa Lonker Sea. Ja myślę, że po prostu powinniśmy ich muzykę zaprezentować w tym wydaniu, choćby dlatego, że wszyscy teraz przyjadą do ich miasta. Co prawda nie na koncert Lonker Sea, tylko na openera, ale przy okazji prosimy pamiętać, że to tam jest bardzo ciekawy zespół, który regularnie ostatnio nagrywa i wydaje płyty na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Ale żeby było ciekawiej, to na tej nowej płycie podwójnej, która zostanie opublikowana 22 lipca, pojawi się fragment koncertu z Olsztyna. Tak, w klubie Pijana Czapla zarejestrowany. Tak jest. I po części będą to nagrania studyjne, Longer Sessions. Ta płyta ukaże się dopiero 22 lipca, jak już po openerze nie będzie ani śladu. Tak już zapomnimy i będziemy przygotowywali Więc się do prosimy tam nie szukać w tych putkach między hot dogami a napojami wyskokowymi. Prosimy nie szukać płyty Lonker Sea, ponieważ jej tam nie będzie. Natomiast ukaże się w środku wakacji i wtedy trzeba się zorientować i ją zdobyć. Bartosz Borowski, gitara, Joanna Kucharska, gitara basowa, Michał Gos, perkusja, Tomasz Gadecki, saksofon, utwór nosi tytuł Dark Mother. Dark Mother. Dark Mother, Longer Sea, z nowej płyty, która pojawi się 22 lipca, czyli rzeczy znane, niepublikowane, no i koncert z Pijanej Czapli z Olsztyna. Jeszcze chwilę i będą mogli Państwo poznać album w całości, podwójny. Maile się wysypały, jest ich więcej i no, pojawia się hasło Pietia. O, tyle możemy powiedzieć. Będziemy bardzo ostrożni dalej. Ale pani Agnieszka napisała, że słucha się, ale drugie ucho do poduszki. No, tak, ale teraz będzie dużo takiej muzyki, że się nie da proszę nie spać. Ucha do poduszki przyłożyć. Grupa Broken Social Scene, kanadyjska formacja, 7 lat czekania na kolejną to płytę. To dłużej niż Fleet Foxes. No, o to chodzi. Hag of Thunder. Ta płyta już się za chwilę ukaże. Też gramy ją przedpremierowo, bo wyjdzie 7 lipca, ale mamy i się z Państwem podzielimy jednym z najlepszych utworów, który zamyka ten album i nosi tytuł Mouth Guards of the Apocalypse. To wiemy już, jak płyta grupy Broken Social Scene się kończy, a żeby się dowiedzieć, jak się zaczyna, muszą Państwo poczekać do 7 lipca. 22 minuty po godzinie pierwszej, to już czas najwyższy, no tak, by rozpocząć temat, bo drugą godzinę rozpoczęliśmy już dawno. Taki mini temat dzisiaj, skoro to już ostatnia przedwakacyjna audycja, to w takim razie nieco krócej, ale jednak przenosimy się do Nowego Jorku. Przełom lat 70. i 80. Tak było. Sound of this, do it. You know, I feel so good tonight. I think I'ma really turn this party out. Because I'm, you know, I'm trying to just feel it in my body. But we're gonna get down. Are you ready? Come on, let's hit it. You've got to move and move your body. You've got to move and move your body. You've got to move and move your body. You've got to move and move your body. I want you all to listen to the words I'm saying. Because once we get started, ain't no delaying. Like shooting 7 up, twice on down and down. I'm the dedicated key to the disco. Starts about 24 hours around the clock. You just everybody get up on the floor. Rock to the beat, to the funky beat. Get down. The best MCs throughout the land can't defeat the heat of the Rockatron man. You rock it to the east, sing a rock it to the west, sing a rock it to the rhythm of the Rockatron best. 10-1, it was the bottom bet that I'm the best MC that you heard yet. I'm too hot to freeze, I'm too cold to burn. I got a many young lady just waiting to turn it to the beat. Keep on, keep on and on and on and on, and I bet it don't stop till the break of dawn. Don't keep on, I like a rock the house. When you slam dunk, I do the jerk. I bet it. You just do it. I said, everybody get up on the floor. to chyba jeden z najczęściej powtarzanych refrenów i zwrotów. Move your body. No na pewno tak jest. W różnych wersjach pojawiał się właściwie przez całą historię sceny tanecznej. A to są te wczesne lata sceny tanecznej. Cały czas jesteśmy w epoce, kiedy to wszystko się kształtuje. Przełom lat 70. i 80. Kluby już są, muzyka dyskotekowa już jest od ładnych paru lat. Rap też już jest i rozwija się od połowy lat 70. i muzyka hip-hopowa. Z tym, że wszystko to ładnie wygląda w książkach. W książkach można przeczytać, że jest sobie scena disco, jest scena hip-hopowa. Jedna jest w klubach gdzieś, wchodzi powoli do klubów na Manhattanie, w droższych dzielnicach, a druga na Bronxie, ale tak naprawdę to wszystko się mieszało. I zarówno producenci, jak i wytwórnie płytowe jeszcze w tym okresie bardzo zamazywały granice tych gatunków. Taki ciekawy serial, który pokazuje pierwsze lata hip-hopu, The Get Down, pojawił się w telewizji. I tam mamy taką sytuację, że dwoje młodych ludzi, on robi hip-hop, a ona próbuje zrobić karierę diwy dyskotekowej. Ale mimo wszystko są gdzieś blisko w jednym środowisku. I myślę, że to wszystko rzeczywiście to jest taki obrazek, który dobrze ilustruje to, czym się zajmuje wytwórnia Soul Jazz Records, wydając kompilację Boombox. Druga płyta z tego cyklu właśnie się pojawiła, tym razem w odcieniach zielonych. Pierwsza, pomarańczowa, została opublikowana przed rokiem. To jest dokładnie ten sam okres, mimo że bodaj na tej pierwszej płycie ta data graniczna to był rok 82, tutaj mamy 83, ale to już nie ma tak wielkiego w tej chwili znaczenia, bo to jest cały czas przełom lat 70. i 80. i to jest taka próba udokumentowania tego, co działo się w Ameryce, co działo się właśnie na Bronxie między innymi wtedy. Historia również opowiedziana w tekście dołączonym do płyty. Mamy mnóstwo nazwisk artystów, historii. Oczywiście pojawiają się ci najbardziej znani, Grandmaster Flash, Afrika Bambata i tak dalej, ale dzięki tym płytom odkrywamy także artystów dzisiaj zapomnianych, którzy po prostu nagrywali swoje pierwsze single, kasety i dzięki temu zaistnieli. Tak, bo powiedzmy, że jeżeli ktoś sobie próbuje skompletować tę ładnie wydaną kompilację, tę ładnie wydaną serię kompilacji, to dostanie w środku takie właściwie teksty historyczne o kształtowaniu się hip-hopu na przykład. I te wszystkie wielkie nazwiska, te wszystkie wielkie pseudonimy znajdzie. Natomiast nie znajdzie tutaj ani nagrań Grandmaster Flasha, które są na innych kompilacjach skądinąd, ani nie znajdzie tutaj utworów tak słynnych jak na przykład Rapper's Delight, który wiadomo, że gdzieś był, właściwie powinien być w centrum zainteresowania tej kompilacji, bo był czymś na pograniczu hip-hopu i disco, bo to przecież muzycy dyskotekowi grali, akompaniowali DJ-om. Ta data jest tutaj podkreślona, to jest 16 września 1979 roku, kiedy ten utwór pojawia się na winylu i mamy całą historię. I wtedy się wszystko zaczyna dopiero. Tak, ale ten utwór też jest dobrze znany, a cała plejada wykonawców, włącznie z tym, którego, włącznie z Brunsem, który brzmiał przed momentem, to są artyści, którzy mieli na koncie czasami jedną płytę, czasem tylko dwa, trzy single. I to będą po części artyści, których posłuchamy teraz. Już właśnie z tej drugiej części kompilacji Boombox. Czyli znów mieszanka rytmów dyskotekowych, rapu, funku, soulu, elektro. Young Ladies w wykonaniu Loniego Lava. Fantastyczny numer. Znakomity. To jest taki coś, no, każdą prywatkę myślę, że państwo w każdych okolicznościach mogą rozkręcić. Rok 1980 w oryginale. A potem TJ Swan, Pee Wee Mel i Swan Controllers i utwór Maximus Party, chyba nieco późniejsze, 81, 2 rok. Słuchamy fragmentów kompilacji Boombox 2. keep the beat, the beat, the beat, the beat, the pep in your step. Don't you don't you don't you don't you don't stop. Keep the beat, the beat, the beat, the beat, the pep in your step. Don't you don't you don't you don't you don't stop. Party time is any time and any time is party time. Party time is any time and any time is party time. Party time is any time and any time is party time. Party time is any time and any time is party time. Put now. Turn it out, I'm gonna show you what it's all about. Hey girl, as you can plainly see, it's TJ Swan and it's Mellow Pee Wee. I'm the Bonavino, the ex Valentino, the rocker, the showstopper. I'm talking about a brother that was right on time when it comes to making his music rock. He was super quick, super slick, always a play, the foxy chick. He'll make you walk a country mile just to check out his super style. He's jamming it down, he's TJ Swan. Got the rock of the penny guard. So stop. Huh. I'm sweeter than sugar, better than spice. I put a rap like Zilla when it's on the dice. I put the sugar and milk in my Captain Crunch. And even took the red, the knockout punch. I made Kojak lose his hair. I put iron sight into the wheelchair like a diamond ring. I'm devastating, I'll rock your mind without hesitating. I put Charlie's Angels on the avenue. A Mary Tyler Moore and a Rhoda too. I live 152 with the rest of the crew in the middle of the block. Ha ha. And if you're a girl, you come and give me your word. It's your minds I want to rock, huh? You see, the way that I'm gonna rock you, it's gonna seem like a crying shame, huh? But believe you me, the beat I got, my beat will put you to shame, huh? Now like Puma sneakers, enjoy that jeans. It's Pee-wee Mel in ecstasy, like an AJ Mark from Champagne Cologne. It's Pee-wee Mel gonna rock you to the bone, like Gloria Vanderbilt makes fans. It's Pee-wee Mel gonna rock your ass like a Fuji bike riding down the road. I'm number one, huh? King of the mic. You see, I talk and talk and talk all night. If I can sit in my bed, I make it feel all right. The words are sunny, one of a kind. I can write a dictionary if I found the time. You see, I mean, I'm bad, the king of rock. I'll rock your body until you say stop. My voice is insured for a million in cash. And if I lose this one, I got one to stab. Females to my heart, ha-ha. We will never part, huh? We got another jam to make it rock with us. Come on, everybody, say Maximus. Maximus. Say Maximus. Clucks clan, shake my hand as I rocked all around this badass land. I said, party, ho, ho. I said, party, ho, ho. I'm the high riser, the energizer, the immobilizer, the disco tizer. Party, ho, hit it, ha. Party, ha, ha. I'm your motivator, your simulator. I make you wanna rock. If you give me a beat to move my feet, I'll jam around the clock. I said, party, ho, ho. I said, hey. Party. Your DJs will think you're bad. Why, I got the gift, huh, you never had. I got style, finesse, and I passed the test. So this means that I'm the very best. Party! Ho, check it out. Party! Go on. I said I'm one of a kind. I got a rap so fine. I put the tick, tick, tickers in your behind. I said, don't stop. Everybody rock to the rhythm that sounds like this. I said, party! Come on. I said, party! I'm the Eno, the Pino, the Gino. Yes, they call me Sweet Mel Pino. I'm the high in your pocket. I'm the plug in your socket. I'm the high that you smoke. Yes, you're mine. I will control your sleep. I have the formula for disco juice. Work your body. Come on, get loose and... Earl, how to dance, even rock the house for the queen of fans. I said, party! Ho! Party! Hey, check it out. Play you like brothers, brothers, and cars. Hey, I'm talking about this rhythm that hang in the bar. Real close, try to make him your man. But all they want is a one-night stand. You take them home and you give them money. But 9 months later, you don't think it's funny. Got something hot in your belly. And it's not because you ate a lot of chili. You're a pregnant girl and you know it. You're a pregnant girl and you know it. I can fly like a bird in the sky. I said I can buy anything that money can buy. I said I can turn the river into a raging sea. I said I can make your body rock just by free with me. Come on, I said party. You see, you gotta party. Come on, woo. Well, if a couple of my rhymes shock, rock your mind, then you know that I'm doing my job. And if you stick with me, so very naturally, hide the others you'll disregard. Now, you heard the Curtis Blow talking Christmas rap, your mess of flash, singing, hit it, ha. Check me out, you're all right about now. Don't miss this and don't forget it. Come on and party! Ha ha, ha ha. Party! Ha ha. About a while ago, and I want you to know just who you've been listening to. I said P.D. Mel and T.J. Swan, and now here's what I want you to do. Come on, let's party! You got to party! You see, I was home one rainy night. I looked out my window, it was a stormy night. But when I opened my door, I started to yard. And when I looked up, it was God. As a matter of fact, he was in the wax. He gave me a bag of chunky black. He said, I am here without a doubt. And my job is to turn it out. Party! Oh, come on! Party! You got some party! Come on, everybody, let's party! To the beat. Yeah, party! Come on, DJ! Let's party! Come on, Orlando. Party! Dwa utwory z kompilacji Beatbox 2. Lonnie Love i Young Ladies, a potem TJ Swan i Pee Wee Mel oraz Swan Controllers i Maximus Party z roku 1980. I to warto podkreślić, między innymi dlatego, między innymi ze względu na to, jakiego sampla tutaj mieliśmy. No, państwo na pewno rozpoznali ten charakterystyczny bass i beat. Another One Bites the Dust grupy Queen. A całość jeszcze wyprodukował jamański specjalista Phil Pratt. Tak, tak, tak. I to jest rok, kiedy się ta płyta Queenów ukazała, więc na bieżąco panowie tutaj wyciągnęli fragment i osnuli wokół niego. Właściwie to jest taka bardzo, tak bardzo swobodnie robiony utwór w takiej atmosferze setu DJ-skiego po prostu, w takiej prywatki na Bronxie. Utwór w trakcie, który się rodzi wokół jednego breakbeatu, czyli tego motywu właśnie z piosenki Another One Bites the Dust. Jeszcze przedtem, zanim Grandmaster Flash wysamplował fragment tego nagrania, no i oczywiście na długo, długo przedtem, zanim Vanilla Ice sprofanował to nagranie. Znaczy, śmieję się, bo oczywiście to jest tak, że ktoś zawsze zamyka ten łańcuch inspiracji i w tym wypadku to był bardzo popularny raper Vanilla Ice. A przez całe lata 80. te motywy, kilka takich ulubionych motywów w hip-hopie wracało. No a ważne też, kto był pierwszy. Być może właśnie oni byli pierwsi. No tak się wydaje. Tak mi się wydaje. Jeśli ktoś z państwa wie, kto był pierwszy, kto był naprawdę pierwszy, kto jeśli chodzi o Another One Bites the Dust. Sample. Poza oczywiście grupą Queen. To bardzo prosimy. A my jeszcze mamy jeden fragment. Tak, tytuł znajomy, ale to nie jest zespół Daft Punk, tylko Sugar Daddy. Sugar Daddy też znajomo brzmi, ale to myślę, że ten Sugar Daddy wielkiej kariery też nie zrobił na tyle, żebyśmy go wcześniej zauważyli. One More Time. Spunk, and you're searching for the funk. You know you're hip, but you're no fun, 'cause you can't stand to listen to all that junk. Well, let me tell you what to do. Just love the one I'm talking to. Uh-huh. Then you sing along and you will agree, I'm the best in the land with the rapping degree. Come on, let's go to work. Just rock your body and do the jerk. I'm the originators of the rhymes that stay on the beat and keep it tight. I want all of you. you to know I'm the one who does it all the time. And most of the rapping you hear everywhere was originally mine. Now I'm not one to brag about talent, but I just want you to see that I am the best. I'm not like the rest, and they call me Sugar D. If you go down, you know you don't have to show it to anyone at all, 'cause the people tell you you're number one when they give you a call. When you bit the dust the first time, now rock with me one more time. You can do it one more time. Just clap your hands, shake up a rhyme. You can do it one more time. Just stomp your feet to the beat. You can do it one more time. Have some class and move your arms. You can do it one more time. Sugar Daddy is my name. Don't make no cracks about my game. Let the music set you free. One More Time, Sugar Daddy, czyli wracamy do hip-hopu przełomu lat 70. i 80. Proszę sięgnąć i po Boombox 1, jeśli Państwo nie znają, i po Boombox 2. hch.wordpress.com i tam znajdą Państwo już teraz playlistę i wszystkie informacje potrzebne, żeby te wszystkie płyty znaleźć. Oczywiście te, które już są. To co, witać się najlepiej dyskoteką i hip-hopem, ale żegnać to się potrafią tylko kantrowcy. Tak jest, oni potrafili i potrafią cały czas, zatem my dziś na pożegnanie przed przerwą po prostu. Rekreacyjną. Tak, tak. A spotkamy się z Państwem oczywiście na wakacyjnych, koncertowych, festiwalowych szlakach. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale zawsze przed wakacjami mimo wszystko jest odrobina smutku. Jest i radość, i smutek. For the Good Times Chrisa Christophersona. Wykonanie z pożegnalnej, właściwie już nawet pogrobowej płyty Johnny'ego Cash'a, no ale nagranej oczywiście jeszcze za życia, bo no tutaj nikt nie majstrował z głosem Cash'a. Dobrze, że Johnny Cash nagrywał takie utwory, bo my po prostu nic nie musimy powiedzieć. On zaśpiewa za nas i wypowie wszystko. Dobranoc Państwu, dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. To było HCH. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good times. I'll get along, you'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head up on my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time.